بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أنسمى الشيخ رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى نكتاب شقول يا الله متكوف ni kitabu cha tauhid na kitabu kina kauli ya Allah mtukufu inayosema hii kwa sababu ya hiyo wao ambayo ni atifa imerejesha neno kauli kwenye kitabu wa kauli ai wa kitabu kauli au waweza wakasema wa qaulullahi ta'ala kwa raf'i kwa kuijalia ni mubtada na wao hiyo itakuwa ni istinafia wa qaulullahi ta'ala imma usema bil jarri kwa kuwa ni atf ala tauhid na wao itakuwa ni atifa na inajuzu kuitia rafu ukasema wa qawlu ala al-ibtida na wao hapo ikawa ni isti'nafia anasema wa qawli Allah ta'ala na qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratu Dhariyat آية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سكوأومبا مجيني والإنس نوات إلا ليعبدون isipokuwa waniabudu mimi. Allah subhanahu wa ta'ala anakataa kwamba hakuwaumba majini na watu ila amewaumba kwa lengo la ibada. Na hii mnafahamu kwamba majini ni walimwengu wasioonekana. Hawaonekani katika maumbile yao walioumbwa na Allah tabaraka wa taala. Japo Allah tabaraka wa taala amewapa nguvu na uwezo wa wao kuweza kujibadilisha na kujigeuza kwa idhni yake Allah tabaraka wa taala, ama kwa umbile waliloumbiwa. Allah kwenye Qur'ani anasema hamwezi mkawaona, lakini wao wanakuoneni. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, katika suratul a'raf. Kwa hiyo mtu akisema nimemwona jini, umemwonaje jini? Yukoje? Jitu refu, silo umbile lake liloumbiwa la ujini. Anaweza kujibadilisha kwa mtu kama alivyokuja kwenye store ya zaka akakamatwa na Abu Huraira. Kamkamata wewe mwizi, ulikuwa unaiba chakula. twende kwa bwana mtume, nitakupeleka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwomba msamehe kwamba ana watoto na nini, usirudie. Siku ya pili akarudia tena, siku ya tatu akarudia tena, akamwambia leo usiwache. Akamwambia niache, nitakufundisha kitu kitakusaidia. Soma ayatul kursi wakati wa kulala. Ukisoma hiyo hatoweza sheitani kukukaribia, na utaendelea kuwa katika hifadhi ya Allah mpaka asubuhi. Kisha Abu Huraira radhiallahu anhu akalifikisha hili kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mara zote zile, ya kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam asubuhi alimwambia Abu Huraira, kabla ya Abu Huraira kumwanza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asiruka albariha, yule mateka wako wa jana amefanyaje? Abu Huraira mtume alijua lile tukio alayhi salatu wasalam, akanambia aniwacha, alinambia akamwambia atarudi tena, innahu sa'ud, atarudi leo. Kweli akarudi tena. Siku ya pili mtume akamwambia ma fa'ala asiruka albariha, akamweleza tena, akamwambia na atarudi tena huyo, mpaka ile mara ya tatu. Kwa hiyo alijibadilisha katika umbile la ubinadamu, mtu pia wanajigeuza wakiwa nyoka, majini wanajigeuza wanakuwa nyoka. Nyoka, unaona nyoka, ndio maana sharia yetu ya Uislamu imekutaka kwamba ukimwona nyoka nyumbani kwako usiharakie kutaka kumuua mpaka umfukuze. Ukimwona anatoka, mwache atoke. Ukiona hatoki, basi fahamu kwamba huyo si jini, huyo ni nyoka aliyeumbwa na Allah. Kwa maana ya nyoka, muue, umtole mbali. Kwa hiyo ni walimwengu wameumbwa na Allah, wana power, wamepewa na Allah tabaraka wa taala, wanatembea kwa kasi kubwa. Ukisoma katika suratu Namli unakuta ile habari ya Nabiullahi Suleiman na majini. Qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Na mwingine asemaje? Qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin. Nikasema ifriti katika majini kwamba mimi nitakuletea kile kiti cha yule mwanamama mfalme kabla ya kupepesa kwa jicho, yani kufumba na kufumbua, kiti kiko mbele yako, nitakitoa sabai mpaka hapa ulipo. Mwendo wa kasi kiasi gani? Kufumba na kufumbua. Mwingine akamwambia kabla antakuma mimakami, kabla hujasimama hapo ulipo, kabla huyo hujasimama nishakuletea kiti chake yule mfalme. Wanapawa hawana pawa? Huu ni ulimwengu wa majini, wameumbwa na Allah tabaraka wa taala, na habari zao ni kama hizi, lakini wao na sisi sote tumeumbwa kutumtumikie Allah tabaraka wa taala. وما خلقت الجن ولا سكواهم بمجيني والإنس نوات إلا ليعبدون إسفقوا ونعبدونيني. كهي الله تبارك وتعالى أمل فاني لكوانزا لبي لكواهم با إلي واتو نمجيني ولفاني لبيلي lipi? La kumwabudu. Fa'ala al-awwala, amelifanya la kwanza, liyaf'aluhum athani, ili wao walifanya la pili. Allah amelifanya la kwanza la kuwaumba, ili wao walifanya la pili la kumwabudu subhanahu wa ta'ala. Wanasema ulama katika hii aya bayanu عظم شأن التوحيد. كتك آية هي كنا أبينيف وأكوبة وشان يتوحيد. كما توحيد إن شان كوبة أما هي شيخ أميانيكي كتاب توحيد إن شان كوبة إن خبار كوبة. Kwa nini? Kwa sababu majini na watu wote wameumbwa kwa ajili yake, kwa ajili ya tauhid, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika ibada. Kwa aya hii Allah tabaraka wa taala anabainisha hekima ya kuwaumba majini na watu. Hakuwaumba akawa ana kazi nao au akataka kutoka kwao yale yanayotakiwa na baadhi ya mabwana wakubwa kutoka kwa wafanyakazi wao na watumishi wao, kama vile kuwasaidia katika mambo ya riziki, mambo ya vyakula. Wafalme wale ambao wako chini yao wana madhumuni nao, miongoni mwa madhumuni yao kuhakikisha chakula vyao wale, ndio hivyo. Yani fanya utakapofanya, aliyekuwa juu na watu wako wako chini yake katika matlaba ambayo kwamba anayataka kwao risk, basi nenda huku rudi kule risk. Kama ni kiongozi mkubwa amefika pale, anataka mkate ale na watoto wake, au uendelee mkate kubakia. Sasa Allah aliyewaumba hawa, na hawa ni watumwa wake, hakuwa na lengo kama lengo hili la hawa tuliwasema. Ndio maana akasema kwenye aya mbele, ma uridu minhum min rizqin, sitaki kutoka kwao riziki kama wanavyotaka wengine. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe, sababu hao wengine watapigana, watagombania, wataingia kwenye madaraka, watakamkata. Ma uridu minhum riziki, sitaki riziki mimi kutoka kwao. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni Razzaq, mwingi wa kuruzuku, tena mwenye nguvu madhubuti. Subhanahu wa ta'ala. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, isipokuwa waniabudu. Hili ndilo lengo kuu, illa liya'budun, isipokuwa waniabudu. Wanasema ulama, hadhihi hiya alghayatul uzma, hili ndilo lengo kuu la Allah kuwaumba majini na kuwaumba watu. Hivyo mmoja katika hawa, imam mtu au jini, atakapo achana na lile ambalo ameumbiliwa katika yeye kulihakikisha lengo hili, akawa hamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, awe mtu au awe jini, akawa hamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna tofauti baina yake na baina ya viumbe wengine kama vile wanyama ambao hawajakalifishwa na sharia juu ya wao kuyatenda mambo haya ya kiibada. Wewe mwanadamu na yule jini, nyinyi wawili mmeumbwa kwa ajili ya ibada, sababu Allah anasema illa liya'budun. Katika neno hili la mwisho amebainisha Allah subhanahu wa ta'ala alghayatul uzma, lengo kuu la kuumbwa kwako, ambalo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo mukallaf katika majini au katika watu, atakapokuwa hatekelezi jambo la ibada, basi hakuna tofauti baina yake yeye na wanyama katika kulihakikisha lengo la kuumba kwake. Hawana tofauti, lakini tofauti inakuja kwamba hawa wanyama hawa hawajakalifishwa na sharia. Tofauti inakuja hapo. Hawa wanyama ghairu mukallafa, hawajakalifishwa na sharia, wakaamriwa wafanye haya, wakakatazwa wasifanye haya, hawakupewa taklif. Wewe mwana Adam na jini mmepewa taklif. Kwa hiyo utakapoacha kubeba lile ambalo umebebeshwa na Allah tabaraka wa taala, tofauti yako na mnyama kwamba wewe utakwenda kuadhibiwa. Wanyama hawatoadhibiwa, wanyama hawatoadhibiwa. Ndio maana wanasema ulama, mtu kafiri atakapoona wanyama siku ya kiyama Allah amechukua kutoka kwao kisasi. Imekuja hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wataletwa wanyama siku ya kiyama. Ataletwa mbuzi ambaye hakuwa na pembe duniani, na mbuzi aliyekuwa na pembe akampiga mbuzi ambaye hakuwa na pembe. Atapewa pembe yule ambaye hakuwa na pembe amrudishie yule aliyempiga pembe duniani. Mbuzi alimpiga mwenzake, kwa hiyo Allah atamrudisha pembe yule, atamwambia mrudishie, anamrudishia. Kwa kuwa somo kallaf, hawana pepo hawa wala hawana moto. Allah atawaambia kuweni mchanga, pale pale wanayayuka wanayuka mchanga, hawana pepo hawana moto. Hili wanasema ulama, Allah analiweka hili kuwaonesha kwanza waja wake katika ukamilifu wa uadilifu wake, atakwenda kulifanya mpaka hili. Sasa wewe mtu au wewe jini utakapoyaona haya, na wewe ni mukallafu, umekalifishwa na sharia hukutekeleza lile jambo ambalo kwalo umeumbiwa, ukiona mazingira yale utasema laitani kuntu turaba, wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, katika suratu An-Naba aya 40. Na akasema mtu kafiri siku hiyo, baada ya kuliona hili jambo mbele yake, kondoo na kondoo, mbuzi kwa mbuzi, yule alikuwa na pembe, yule alikuwa na pembe, yule karudishiwa, yule kapewa, atasema na yeye laiti, laiti mimi ningelikuwa mchanga. Lakini ukisema laiti ni kwa kitu ambacho kwamba hakiwezekani tena. Kwa lugha ya Kiarabu ukisema laiti, laitani ya wailata, laitani, laiti ni kwa kitu ambacho hakipo tena katika uwezekano. Anasema mshairi, laita wa hal yanfa'u shay'an laitu, laita shababa bu'a fashtaraitu, laita wa hal yanfa'u shay'an laitu, lait, je neno laiti linafaa chochote? Alifai chochote neno laiti, kwa sababu lau lingelikuwa linafaa, laita shababa bua fashtaraitu, laiti ujana ungelikuwa unauzwa nikenda nikaununua. Ujana hauuzwi, kwamba kuna soko la uzo ujana huko. Almuhim, ambaye hatotekeleza lengo kuu aliloumbiwa yeye na wanyama, hakuna tofauti, sababu mnyama hamuabudu Allah, hasujudu wala harukuu, sindo hivyo? Hana saumu ya Ramadhan, hana haji, kuna hija ya mbuzi mwaka huu, hakuna jambo hilo. Lakini mbuzi habebi hayo majukumu ya adhabu, kwa kuwa hatoadhibiwa, ila huyu mtu au huyu jini atakwenda kuadhibiwa. Kwa hiyo mukallafu yoyote aliyeumbwa na Allah tabaraka wa taala atabeba masuulia makubwa aliyobebeshwa na Allah, ambayo ni amana aliyoisema kwenye suratul Ahzab. Allah kaitangaza amana. Hii dini ni amana. Sharia hizi ni amana. Wajibat, mambo ya wajib ni amana. Akaitangaza hii amana, majima, ng'ombe, mbuzi hawakuchukua. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Hakika sisi tumeitangaza amana, tumeitangaza amana kwa mbingu. Mbingu tuna amana yetu, tuna dini, tuna sharia. Ardhi pia tukaitangazia amana. Ardhi tuna amana sisi, tuna amana yetu hii. Milima na majabali yakatangaziwa amana. Yote hayo Allah anasema fa abaina an yahmilnaha, vikakataa kuibeba amana. Wa ashfaqna minha, na vikaiogopa amana ya Allah tabaraka wa taala. Wa hamalaha al-insan, lakini akaibeba amana yetu mwanadamu. Innahu kana dhaluma, hakika mwanadamu ni mwingi wa kutenda madhambi. Jahula, jinga mkubwa. Akabeba amana ya Allah alafu akashindwa kuitekeleza. Kwa hiyo mwanadamu yoyote amebeba masuulia ya amana ambayo imegoma au imeshindwa kuibeba amana hiyo, mbingu, ardhi, majabali, akaibeba mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu akaitwa ni mukallaf, kwa kuwa amebebeshwa huu utumwa amtumikie Allah tabaraka wa taala. Na ni lazima lengo hili alikamilishe. Asipolikamilisha lengo hili la utumwa huu kwa Mola wake, basi marejeo yake na maishirio yake ni katika adhabu. Tumwomba Allah salamata wal afia. Allah anasema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu, isipokuwa waniabudu. Wanasema ulama hadha hasrun, hapa Allah amedhibiti, amedhibiti hasr wal qasr, lengo la kuwaumba ni ibada. Huenda akasema mtu katika nafsi yake, ikiwa sisi tumeumbwa kwa ajili ya ibada tu, kama ilivyokuja katika hii aya, mbona tunaona yale masaa tunayotumia katika ibada mkabil na yale masaa ambayo hatuyatumii katika ibada? Yaani kuna tofauti kubwa sana. Sisi tunasali mathalan adhuhuri dakika ngapi? Yaani tumeanza mpaka tumemaliza, zinachukua dakika ngapi takriban? 7 mpaka 8, ziite 10, dakika 10 mathalan. Kwa tuna dakika 10 za adhuhur, 10 al-asr, 10 al-maghrib, 10 al-isha, dakika 40. Al-fajr kwa kuwa ndefu kidogo tuipe 15, tuipe 20, dakika ngapi? 60, 1 hour, saa moja. Wanadamu na masaa ngapi huyu? 24, lakini ametumia lisaa, wangia sema useme lisaa, sema saa moja, ametumia saa moja. Zimebakia saa ngapi? 23. Zimeenda wapi? Zimeenda wapi? Kwenye ishtighali, kwenye kulala, kwenye kula, kupiga debe. Mtu anaenda pale anapiga debe, kusafiri, kusafiri. Aweza akatumia masaa mawili, anasema hivyo, kusafiri, kusafiri, masaa mawili. Kweli si kweli? Sasa wanasema ulama, huenda akasema msemaji kwamba mbona majini na watu wana kazi zao nyingine katika maisha haya kinyume na ibada. Jawabu kwamba naam, Muislamu asli yake anatakikana asighafilike na lengo la kuumbwa kwake. Na lengo hili la kuumbwa kwake likiwa linazunguka katika mawazo yake na akili yake, anazunguka nalo, mimi ni mja wa Allah, nimeumbwa na Allah kwa lengo la kumtekelezea ibada. Huyu bado anahesabika yuko ndani ya ibada, akiwa amesali anasubiri swala, amekaa mathalan 60 swala dhuhuri, amekaa 60 anasubiri al-asr, bado yuko ndani ya ibada, kama ilivyokuja hadithi wala yazalu fi salati man tadara as-salah. Kwa hiyo sio zile 10 tu za dhuhuri, kwamba muda kuwa amekaa anasubiri swala nyingine imam 60, au amekaa jirani na msikiti asubiri adhana itoke, manake akili yake ashughulika na itakuja la asri hapa, kaswali magharibi anajua kwamba itakuja sehemu nyumbani mpaka nipate ile isha hapa. Tumeona vizuri, la yazalu fi salati man tadhara as-salah, hata atakuwa yuko ndani ya sala muda wa kuwa anasubiri swala, yani akili yake namshughulisha katika masala hayo. Ndio maana amekuja Ali katika wale watu saba ambao watakuwa chini ya kivuli siku ya kiyama cha Allah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, na yule mtu ambaye moyo wake umefungamana na msikiti, umetundikwa msikitini. Haina maana kwamba moyo umetundikwa umefungwa na kamba ya Manila alafu yeye yuko huko, kwamba saa ngapi jamani utadhini hapa na robo saa aendelee shughuli zake, mbona ameshelewa kuadhini? Waislamu wale watu wasala wako katika mazingira haya, yaani hafanyi jambo la shughuli zake alafu akasahau kwamba kuna alasiri, na ikitokea ni nadra, lakini hata kienda kwenye shughuli zake kienda bwana tufanye mazungumzo, lakini tusichukue zaidi ya nusu saa. Kwa nini? Kuna ibada mbele inanikabili. Yuko hivyo. Kwa hiyo ulama wanasema muda wa kuwa katika bal na akili yake humzunguka suala la yeye kuhakikisha ule utumwa wake kwa Mola wake yuko ibadani, kadhalika anapokuwa anasubiri swala, baada ya swala yuko ibadani, kadhalika atakapokuwa amelala melala kitandani kwake kwenye godoro lake, au kalala chini kwenye mkeka amelala, lengo lake apate nguvu juu ya kuisimamia taa inayofuata, basi kule kulala kwake nako unahesabika yupo katika kufanya taa. Kuna kulala ni ibada la isha mapema kabisa, ili niamke vizuri alfajiri nikaswali. Amelala kwa lengo apate nguvu ya kuitenda toa nyingine. Kule kulala kwake kunahesabika ni kulala kwa toa, kwa kuwa anakusudia kupata nguvu kuiendea toa na utiifu. Dhahiri kadhalika, atakapokula chakula ili apate nguvu aiendee toa, apate nguvu aiende nini taa, nakula sikia njaa au nahisi njaa, nataka nipate chakula kidogo kabla ya dhuhur, ili nipate nguvu ya kuendea ibada ya salatu dhuhur, nisiwe nimesimama katika safu ya sala ilhali nafsi yangu inawaza chakula au sina nguvu, ngoja nile nipate nguvu nikaswali. Kule kula kwake ni ibada na ni taa. Kwa hiyo bado yuko katika wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwa kuwa hivi vimewekwa vimsaidie yeye kuliendea lengo la kuungwa kwake. Dhahir, chukua ibra katika ile aya katika suratul Baqara, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, muabuduni mola wenu ambaye amekuumbeni na aliyowaumba waliotangulia kabla yenu, ili mpate kumcha. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, Allah ambaye amekujalieni hii ardhi kuwa ni sawa na godoro, imetandikwa ardhi, imetandikwa na Allah kaitandika. hakuijalia kwamba imesimama imeinuka kama vile milima, kwamba kisehemu kubwa katika ardhi ingelikuwa hivyo tungeishije sisi? Tungeishije? Tunakuwa tunapanda kwa kamba, watakwenda kwa nani? Ndio kwa mzee fulani, wapanda na kamba. Wewe kwa mzee nani? Mzee fulani, ah, kule lazima uporomoke kule. Waporomoke. Hodi ngeni ameingia, ameshuka na kamba ya mti. Singekuwa hivyo. Hawa mngechezaje gwaride? Kwamba ardhi singelikuwa hivi, mngechezaje gwaride? Si nyinyi watu wa gwaride? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaitandaza, ja'ala lakum al-ardha firasha, ili mjenge, ili mtimbe msingi, wasamaa binaa, na mbingu akaijalia kuwa dari la ardhi yenu. Waanzala minas samai maa, akashusha kutoka mawinguni maji, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, akatoa kwa maji hayo aina mbalimbali za matunda yawe riziki kwenu, ya kusaidieni kuliendea lengo la kuumbwa kwenu. Ndio maana mwisho alipotaja matunda kama ni riziki kwetu akasema fala taj'alu lillahi andada, basi msimjalie Allah kuwa anaweza. Amekupeni yote hayo ili muweze kuhakikisha lengo la kuumbwa kwenu ambalo ni kumpwekesha Allah katika ibada, mpaka haya ya matunda haya ya kusaidieni dhahiri. Kwa hiyo kula kwetu kwa ajili ya kufanya taa ni taa. Kwa hiyo matendo yake yote anayoyafanya huyu mja, hata yale ambayo manufaa yake yanahisiwa, yanaonekana, yanakuwa haya matendo yake yote ni katika mlango wa kumsaidia yeye kuhakiki lengo la utumwa wake kwa bwana wake muumba, kwa sababu lile ambalo halitotimia la wajibu isipokuwa kwa hilo, basi hilo nalo pia huwa ni wajibu. Kuswali ni wajibu, hiyo utaswalije nayo una njaa ya kufa? Kale kula ni wajibu wakati huo, yarhamkallah. Kwa lile ambalo kwamba halitotimia la wajibu ila kwa hilo, basi hilo nalo huwa ni wajibu, na lile ambalo halitotimia jambo la ibada isipokuwa kwa hilo, nalo pia huwa ni ibada. Kwa hiyo yale masaa kwamba mbona tunapata dakika 60 tu, ah, sio 60, muda wake wote huyu yuko katika kutekeleza ibada. Tumeona vizuri hapo. Anasema subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna, na wala hatukuwaumba majisi, kuwaumba majini, wal insa, na watu, illa liya'budun, isipokuwa waniabudu. Na ya'buduni maana yake yuwahiduni, wanipwekeshe mimi katika ibada. Kwa hiyo aya hii ya kwanza kabisa ina mafungamano madhubuti na mlango una mafungamano madhubuti na unwani kitabu tauhid, kitabu kinachohusu tauhid, kupwekeshwa Allah katika ibada. Na hii aya imetaja suala la kupwekeshwa Allah katika ibada kwamba ndiyo muhimma waliopewa aljin wal ins wahakikishe hadha alhadaf annabi, lengo hili zuri la kupwekesha Allah katika ibada. Wa hadhihi hiya alghayatul uzma, na hili ndilo lengo kuu la kuumbwa kwao.